أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ربط دي آيات دماغ قبل سرداره مخ کی آیات نہ معلوم شولہ چی ڈیر خلق دا سشت دی چی آگی تا آیات بینات راغلی دی فَإِن زَلَلْتُم مِن بَعْدِ مَا جَاتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ ڈیر خلق شتر چی آگی تا آیات بینات راغلی دی لیکن آغا پا زد بانے والار دی پا عنات بانے والار دی آغا حق نہ قبلی نس دی آیتون کی اللہ تعالیٰ داغی نمونہ ذکر کی داغی و مثال ذکر کی چی لکا مثلا بنی اسرائیل آیات بینات خوار چا تراغلی دی بعض منلی دی بعض ندی منلی نو پا آغا خلقو کی چاگی تا آیات بینات تراغلی دی و پیدیو تا ندور کردی لکا بنی اسرائیل شل ابو حیان نمتل علی تفسیر بحر المحیط کی دغا ربط تیرے ذکر کردی دی ابن عاشور دغا ذکر کردی دی سل بنی اسرائیل د پوسکتا د بنی اسرائیل نه بنی اسرائیل د دی وضاحت مخ کی بیان شیر کم آتیناهم سومرا ور کړی دی مونږ دی تا من آیات بینت نخی اخکارا معجزات اخکارا ډیر معجزات هغه تراغلی الله تعالی سل تداغینه ته پوسوکا مفسرین لیکلی دی دا خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خو مراد دا دینا ہر مخاطب تی مراد دے بنی اسرائیل مراد دا دینا ہر بنی اسرائیل دی چی دا نزول دا قرآن پا وقت کی اغا موجودو نو اللہ تعالی تداغی نتا پوسو کا پیغمبر توی نو بیا صحابی کرامو توی بیا موتا توی چی دا کم خلق داری قرآن داری نزول و دا قرآن دا نزول نورست موجود دی تا پوستی وکی چی دی تا سمر نخی راغلی وی دا اللہ تعالی دا دین نخی من آیات بینت مراد در نسری مپسرین لکلی دی مراد دینا اغا معجزات دی چی موسیٰ علیہ السلام تو ورکلی شویو او داغی سو وضاحت دی صورت پر ابتدا کے مخکب ان شوی چی اصل کی اغا نیامتونو دی اللہ تعالی پا دیو باننی با الفاظ دیگر اغا معجزاتو دی موسیٰ علیہ السلام دامی تدسی ویرلہ بعضی تفسیرون کی وطا سو گو رئی چاگا معجزاتو دا موسیٰ علیہ السلام بعضی کی بو گو رئی چاگا نیامتون دا اللہ تعالیٰ و پا بنی اسرائیلو باندے نتاس بحیران چی چاہیو یو سوی بل بل سوی تاس تما دسیوی چاگا معجزاتو دا موسیٰ علیہ السلام پا حقیقت کی نیامتون دا اللہ تعالیٰ او پا حقیقت کی آگا معجزاتو دا موسیٰ علیہ السلام ندی کسا پرک دے دوانا دیشی دوانا ہوا اس آگا نیامتون سیدی مخ کی آگی تفصیل بیان شوی دے کن وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى دا اللہ تعالی دا ټول قصی مخ کی هغه تفصیل بیان شوی یو دویم قول مفسرینو بیان کړی دی وای مراد د دینه هغه دلائل چې په تورات او په انجیل کې ذکر شوی او په صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه دلالت کوي اللہ دی بنی اسرائیل نہ خلق دا تپوسو کئی کنا چی دا پیغمبر تاسو نمانای نو دا دی پیغمبر پا بارک کی تاسو سمر دلائل پا تورات و پا انجیل کے بین شیو او آغا طول دلائل پا دی پیغمبر کشتا دے یعنی آغا دلالت کئی پا صدق دی پیغمبر باندے اللہ دا پختانی تاسو لگو کئی دی خلکونا دی دی پی بارک کی تقدیر دے فبدلوها ولم یعملو بها پا تورات سل بنی اسرائیل تپوسو کا تا دا بنی اسرائیلو نا کم آتیناهم چه سمر ورکڑی منگا غیتا من آیت بینتین اغر نخی اخکارا فبدلوها ولم یعملو بها ندیو اغر بدل کلو پا غیبان عملو نکا ومن یبدل نعمت اللہ او چاچ بدل کا نعمت داللہ تلا پنا شکری سرا ومن یبدل نعمت اللہ بالکفر ابن کسیر رحمت اللہ علی مانا کری دا ومن یبدل نعمت اللہ استبدلو بالایمان بها الكفر ایمان پریخو دو کپر چرے واغستا دا ایمان پا بدل کے کپر غرکا من بعد ما جاءت هو رست دغنه چراغلی یغتا د الله دغ نعمت د تراغلی او دا یغه بدل کی یا بل معنی می توکل نه شکری د الله تعالی نعمتونه شوی دی په د باندې او دا بدل کی په ناشکری سره ایمان وانغسته بلکی دغه واغسته کوپر واغسته د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا نکړه بلکی ناشکری وکړه او دغه سی مفسرین ذکر کړی دی و مې یبدل نعمت الله دا الله تعالی احکامات نعمتونه راغلی نو دیو کتمان او کداغي داغینه اعراض وکړه د نبی علیہ السلام هغه صفات بیان نکړه نو دا سو د الله تعالی د نعمت تبدیلی و. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبریک لیکلی دی و دې د کې دا نعمت نو مراد چیرې نعمت د دین اسلام ته مراد دی د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام د تراغلی دی هغه دی بدل کا په بل سبا نه دی هغه بدل کړه نو دا هغه په ځای باندې د 73 دی او کړه د 74 دی او کړه د پلانی دی او کړه د پلانی دی دا دی بدل کا. من بعد ما جات هو رست دغه نه چراغلی دی دغه نعمت د الله تعالی ته تراغلی دی نو فإن الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کې دی. تفسیر المنار وی لمن تنكب سنته وخالف شريعته فإن الله شديد العقاب يقين الله تعالى سخذا بركون كده لمن تنكب سنته سوك چه نبي صلى الله عليه وسلم ده سنتنا وتنبيغي لرشتي اعراض ديو کی مختواڑی وخالف شريعته ده الله تعالى ده شريعت خلافو کی الله تعالى ور سخذا بركي ده تخفت اول کی دل چه داد الله دین دی داد الله قانون دی داغ پیغمبر دی داد الله تعالى غنیمتونه دی نو نعمتونو ناشکری وکړه دا الله تعالی د پیغمبر باندې د ایمان راوړلو په دی باندې کو پروک دا هغه صفاتو د بیانولو په دی باندې کټمان وک او دا الله تعالی د پیغمبر د سنتو د اطاعت په دی او د الله تعالی د شریعت د اطاعت په دی باندې خلاف وک نو په ان الله شدید العقاب الله تعالی د سخت عذاب ورکوونکې الله تعالی به سخت عذاب ورکې ومن يبدل نعمة الله زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. رب دري آيات ما قبل سرداد القرآن دي بل سردير جخ لگي دل رب دري ما قبل سرداد مخي آيات كي الله تعالى مرض دخل كو بيان كا مرض سر تبديل دا الله تعالى دا حكاماتو دا غصيب تبديل دا نبي صلى الله عليه وسلم دا صفت او تبدیل د الله تعالی د نعمتونو په ناشکرۍ سره ایمان په کفر سره نو مخکې مرض ذکر شو اوس دې آیات کې الله تعالی دغه سبب ذکر کوي دا خلک کلی گمراه کیږي ولی بې دینه کیږي نو دې آیات کې وایي دا غیر لپاره سبب دار چې په دنیا باندې مغروره شوی دی متکبره دی او ایمان والا او تسپک ګوري او ځان ته اوچت سړی وایي د دې وجې نه تباه او برباد شول خلک نن سبا هم خلک چې تباه دي په دې باندې تباه دي زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا خیستکل لشو دی کافرانو ته الحیاۃ الدنیا جون دنیاوی و یسخرون من الذین آمنوا او مسخری کی دی په کسانو پسې جاری ایمان راوړی دی مسخری او پیشاړ پسې کی یو مسخره ده او بل چره استهزاء ده د دې پرکونه سدی مکه دغه تفصیل ویل شوی چې دا هر خبره دوباره کوون دا بیا نه ویل کیږي دوه درې سپاری بیا ویل ویل کیږي و یسخرون من الذین آمنوا او مسخری کوي دی په مؤمنانو پسې مسخری کوي دی او ټوکی کوي دی په مؤمنانو پسې ولذین اتقوا دا مسخری د سره وجنه کولی نو مو پسیرین ذکر کړی دی مختلف تفسیرونه ذکر کړی دی یو د مسخرو د پاره وجه سو سبب دغه غریبی و صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم غریبانو ندیو مړه دی ته وګورو په دې غریب خلکو ته وګورو دریم چیرې سبب دغه کمواله او د صحابه کرام او نبی صلی الله علیه وسلم کمی د په هر زمانه کې رسیده چې دنیا پرس خلک دي نور ته چې بد ګوري یو وجه دای چې دا غریبان دي وای زه خسړې زکم چې مالدار یم کدا د چې خسړې ونه دا غریب بولی دی او دریم دار چې کدا د چې خلک ونه بیا ډیر ولی نه دي او دریم خبره علماو دا ذکر کړی ده چې د پیغمبر تابعداری به کوله وای دې ته قمقلان او بیوقوفه به ویل وای دا چې ته مړ سوې بس په غیب سي ور پسې دي بس دا وای دا بیوقوفه او قمقلان خلق دي مخکې راغې وضاحت هم ذکر شوی نو الله تعالی په غیب باندې رد کړي و یسخرون من الذین آمنوا او مسخری کوي دی په کسانو پسې جاغي ایمان راوړی دي ولذین تقوا فوقهم او هغه کسان چې ریګي د الله تعالی نه فوقهم د دیونه بد پاسه یوم القیامت القیامت پر ورځ باندې الله تعالی دې ترسي موږ غواړه دا په قیامت کې استاد پاسي دا په ستاره پاسي قیامت کې یو دو احادیث بر طبیعه او بیا مختلل شو. نبی کریم سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه صحیح حدیث ته دا امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځای کې ناسته نو یو سړی پاغي باندې تیر شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ما رأیک فی هذا؟ دا سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه ما ته نبی صلی الله علیه وسلم دې سړی په واره کې رسرای دا څنګه سړی دی ولې یو سړی تیر شو ما ته نبی رسول الله دسی وی وای ما نبی صلی الله علیه وسلم یو سړی ویل وای من اشراف الناس وای دا ډیر عزت من سړی دی وای والله وای دا ډیر زیات لایق خبره ده کدار چا په واره کې شفاعت کینو سپارش به قبلیږي او کرچا د خور لور ته پوسو کې د نکاله پار نه دیله خلک خور لور مرکې. نبی علیہ السلام غلی شو. په حدیث کې راغلی دی پس کته رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام غلی شو سی ونویل. بیا یو بل سړی تیر شو وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ما ها ما رأیک فی هذا؟ د دې سړی په واره کې تاسو وای ما وته وای اے د الله تعالی پیغمبر والله کدا سړی چیرې دا یو غریب سړی دی نو کدا د چا شفاعت کې نو شفاعت هم نه قبلېږي. خلق پختو کې وای په سړی لټې کې هم څوک نه حسابي په یو خروار لټې کې هم څوک نه حسابي او دا الله تعالی پیغمبر کدار چا د خور او د لور ته پوسو کې نو څوک لا نکام نه ورکي خور او لور له په نکاح باندې نه ورکي څوک سره رشتم نه کوي دا سړی دی نو وای نبی صلی الله علیه وسلم ما ته ویل نو نبی صلی الله علیه وسلم ما ته ویل چې هاذا خیر من ملء الارض مثل هاذا وے دا درې بل سړی نه چې دا ټوله دنیا ډکه شي کنه نبی علیہ السلام وی چې بیا درې دا ټوله دنیا چې دغه شاند کې سړونه ډکه شي نو دې ته بیا هم نشي رسیدلې. دا غریب دی خو دې غریب ته مګوره چې څوک سپارش نه قبلې دا نکاح رشتہ سره څوک نه کوي او دغه سی یو ډیر زیات غریب سړی دی خو نبی علیہ السلام دا بل یو چا غروان او مالدار او شفاعت هم قبلې ده خلکو له خپل خور لور په نکاح باندې مور کوله چې دا غونه دا ټوله دنیا ډکه شي او دا یو طرف ته یوازې دا شي نو د الله پیغمبر دا دغې نه بیا هم پوره دی نو دا شته دی. نن سبا چې دی هم کافر دغه خبره کوي دغه دا عمر رضی الله تعالی مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه واقعه حدیث ته بخاری کې راغلی دی. څومره غریبان صحابه کرام شهید شوی دی. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي اے د الله تعالی پیغمبر کفن ډیر زیات وړوکی دی کفن چې دغه لند دی که مونږ خپې پټو نو سر ښکاره کی که سر پټو نو د الله پیغمبر خپې ښکاره کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل وای سر پټ کې خپې ښکاره شي او په خپې باندې د پاتې به سرګړې واچوي دا سره واخنې په دې غرون کې سرګړې وې دا په واچوي په خپو باندې. دا صحابه کرام وای سرون من الذین آمنو نن سبا د ټولی دنیا کافران په یو خوله باندې په مجاهدینو پسې په مسلمانانو پسې سپکې سپورې وای دی پګړو والو ته وګوره دی پټکو والو ته وګوره دغه اوږدو جامو والو ته وګوره دی خو نه پوهېږي په دې باندې په نظام نه پوهېږي په دې نه پوهېږي په دې باندې نه پوهېږي. نو الله تعالی وای په مؤمنانو پسې مسخرې کیږي او چې یو داسې سړی چې هغه عقیده د هندوانو وي او شکل صورت یې چې ډېر انګریزانو د یهودیانو بس هغې ته خلک چې ټیټ پاس کیږي بس هغې ته چې کښته کیږم هغې ته سلام کوه هغې له دعوتونه هم کوه هغې له دام کوه هغې له دام کوه د هغې سره رشتې هم خلک کوي د غریب سړي سره څوک رشتې هم نن سبا نه کوي. نو دې آیات کې الله تعالی اوس په هغې په دغه خلکو باندې الله تعالی رد ذکر کوي ویس والذین تقوا کسان چې یریږي د الله تعالی نه تقوا پرهیزګاري پکې فوقهم د دیو نه به د پاسه یوم القیامت تر قیامت په ورځ باندې. دوه اقوال مفسرینو ذکر کړي دي. یو قول دار چې مراد ددی د فوقیت نه مراد چیرې هغه فوقیت دی په اعتبار د مکان سره په اعتبار د مکان سره یعنی دا مؤمنان متقیان و په جنت کې او جنت چیرې هغه اوچت دی په جهنم باندې. جنت ته علیین ویلی شوی دی او جهنم ته سجین ویلی شوی دی دا لاندې دی نو دوی به په جنت کې نو د فوقیت نه مراد فوقیت مکانی دی. او قرآن کې الله تعالی ذکر کوي تلک الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا والذين اتقوا چې تقوا پکې شته الله تعالی وي زه دې له جنت ورکوما نو دې په جنت کې د پاسه یو دا نور چیرې دا نور کدوان چې کوم دي د خنجران او دا منافقان يهود او نصارا دا پر جهنم کې لاندې پراته ځکه جهنم کته دی اسی نو دې وخت په دې ځمکه کې پراته پر جهنم کې. والذين اتقوا تفسیر سمرقندی معنا کړی دا والذین اتقوا والذین اطاعوا الله وهم فقراء چې دا الله تعالی تابعداري کړی دا دوی غریبانان دي نو فوقهم یوم القیامه والذین اتقوا اطاعوا الله وهم فقراء چې دیو غریبانان دی خدای الله تابعداري کړی دا دویم قول لم پسرین دار چی دری فوقهم نا فوقیت نو مراد چیرې فوقیت مجازی تی مراد دی فوقیت مجازی سره عزت او احترام دی نو اشاره شول په دې آیات کې یو ډیره بهترین خبرې ته اشاره شول یعنی اے مومنانو مسلمانانو اے غریبانانو تاسو پسې چې را کافران د غریبۍ د وجه نه مسخرې کوي د دې هیڅ پروا مه کوئ په دې باندې ستاسو هغه قدر او احترام کمیږي نه بلکې دا ښه زیاتېږي داسې کې ښه زیاتېږي دې باندې بس پروا نه کوئ والذین تقوا فوقهم والذین تقوا کسان چې هغې تقوا پرهیزګاري کړې ده د الله تعالی تابعداري کړې ده غریبان دي نو فوقهم د دیو نه به راپاڅئ په عزت او په احترام کې به زیاتې دي نه یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې د دوی پر مسخرو باندې ستاسو عزت او احترام نه دی ختم شوی والله يرزق من يشاء او الله تعالی روزی ورکی چاله چو غواړي به غیر حساب به حسابه الله تعالی روزی ورکی چاله چو غواړي به حساب روزی د دې سمانه ده الله تعالی روزی ورکی خو لیکن به حساب روزی ورکی تقریبا علما او د دې امام راغب رحمت الله علی په مفردات کې او دغه سی تفسیر مظهری او نور ډیر مفسرین تقریبا د دې اته توجیهات کړي والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله تعالی روزی ورکي چاله چې وغواړي به حساب او زه یو مانه تاسو کوم دوه درې معنی صرف کوم بس دغه پوره دي والله يرزق الله تعالی روزی ورکي من يشاء چاته چې وغواړي بغیر حساب به حساب دومره روزی ورکي چې انسان د غیش مار نشي کولای انسان د غیش مار نشي کولای کوس مونږ تاسو د حساب ولې کنه چې مونږ څومره ډوډۍ هم خوړلې دي څومره وبم سکلی دي او څومره چې دی شینم سکلی دي او څومره میوې هم خوړلې دي دا یو یو شی دا مونږ حسابولی شو چرته بیا به ټوله ورځ چې دی دغه لیکل به هم کولی نه لږ بل روغ روغ غټ غټ کتابچې به مونږ د هفتې ډکولی بیا په یو کال کې مونږ غټ غټ کتابونه په دې باندې لیکل چې دي الله وایي دا د حساب نه بار دي زر تل دومره روزي در کوم چې هغه ستا په حساب کې نشته دی تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی دا عبارت ولیکي اے رزقن کثیرن لا یعرف حسابه رزقن کثیرن لا یعرف حسابه دمر رزق الله تعالی ورکی چې دغه حساب نه معلومیږي شمار دغه نه معلومیږي دوی معنا کړی دا تفسیر مظهری معنا کړی دا والله یرزق الله تعالی رزق ورکی مې یشا چات جو غاړي بغیر حساب به حساب به غیر استحقاق یعنی تمره دمر چې ته دغه حقدار نه وي تا د الله تعالی تا دمر تورنه کړی خو الله د لړې درکې یعنی تی دومره مستحق نه دی د استحقاق د استحقاق نه له هم الله تعالی ډیره درکې تا د الله د دین څخه خدمت کړې ده تعالی الله دومره روزی درکې خو ستا دومره حق شته دی هم نه خو الله دې له بغیر د استحقاق نه درکې تفسیر مظهری دغه معنا کړی ده والله يرزق من يشاء والله تعالی روزی ورکې چاله چې وغواړي بغیر استحقاق متفضلا منه دا د الله تعالی د طرف نه هغه سي اضافي احسانات باندې الله تعالی کوي ته دومره حقدار نه یې خو الله دله دغه ستا دغه حق نه دله الله زیاته درکوي اوس مونږ دومره څه کړي دي چې الله مونږ له د ورځې درې ځله او څلور ځله او د ساخت چی پکې امیر صاحب رحم الله به وي دا خلک دا درې ټیمه چلې ده خو فرض ګڼي ساره او غرمه او ماښام ده خو پر زیات دي یو کس راغلی وی دغه امیر صاحب رحم الله ته وي وی غریبي ده او داسې ناچاري ده او داسې او داسې سخته ده امیر صاحب ورته ډېر ساعت غلی و بیا ته وی که دا مستحبات چېرته قضا شوي دي که نه هغه سړی چې دی حیران شو چې مستحبات به دا څه وایي دا درې ټیمه خو فرض دي زموږ پنځ باندې دا مونږ فرض کړي دي خو مستحبات پکې بیا داري چې ساخت چای وسکه د هغې سره پراټې وخوره مستحبات پکې بیا داري په درې بجې باندې بیا چای وسکه مستحبات پکې داري چې بیا ماسخوتن اکثر خلک پکې مازدیګر د لمانځه نه وروسته هم یو چپه وکړي بیا د ماسخوتن چې کله سنبلي نو چې بیا چای نه څکلې دا مستحبات پکې چېرته قضا شوي دي هغه غلی شو دا به کلار سر بازار نه چیرې خلته مڼې را وړله که دا مستحبات دي دا شپ کې چېرته قضا شوی دی رس پوریتۍ په ایمان ووایه یه سخت نشته ری مونږ خو ډوډۍ تبا کړلې مونږ خو تبایي وکړله ډوډو والله يرزق من يشاء بغیر حساب مونږ سره دې حقدار هم نه وي د الله چې راله څومره روزي راکوي خو دا د متفضل منه بس دا الله تعالی له طرف نه الله په دې سره په دغه روزۍ باندې چې دا زیاته راکوي دا د الله د طرف نه تفضل دی الله تعالی خپله مهرباني ده چې مونږ تاسو باندې کوي والله يرزق من يشاء بغیر حساب او تاسو ما ویل چې امام راغب رحمت الله علیه و معنی کړی دی اته غزان درې ځان له ګوري په بل د کې بیا سیدا غزه کې وګوري کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب کان الناس امه واحده دی آیات کې الله تعالی اشاره کوي بل خطاب ده او حاصل ده امر کول دی په دعوت ور کول باندې کتاب د الله تعالی ته مخ کې چره اختلاف او بینات ذکر شوی دی بنی اسرائیل دا غی کې اختلاف کړی دی خبرې نه دی منلې اغه بدل کړی دی نو صلی الله تعالی ذکر کوي چې تاسو دعوت ورکئ د الله تعالی دین طرف ته د الله تعالی کتاب ته دعوت ورکئ په دې باندې اختلافات ختم شي په دې باندې هر څه ختمي بیا به د الله تعالی د نعمتونو ناشکریم نه یس بم بیانې خود الله تعالی کتاب ته دعوت ورکئ کان الناس امه واحده او خلق او انسانان ټول خلق امه واحده یو ډله په توحید د الله تعالی باندې دو درې توجیهات پایات کې شتري زده ست یو کومه په یو طرز باندې زو نو پایات باندې پوه شي ځان پوه کوي په آیات باندې کان الناس او انسانان او خلق امه واحده یو ډله په توحید د الله تعالی باندې متفقو په یو دین اسلام باندې متحدو فبعث الله النبیین د دې په عبارت کې تقدیر دی فختلفو نو دے خلق اختلاف وکا فبعث الله النبیین ان راولی گل اللہ تعالی پیغمبران مبشرین ازیر ورکون کی و منذرین او یرا ورکون کی تدی سم مطلب دے دا آیات چې دا خلق یو ډله وا او بیا چره الله تعالی پیغمبران ناولی گل الله تعالی بیا پیغمبران ناولی گل مبشرین لکلی دی و اذا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو دا آدم علیہ السلام نو اخلا تر د نوح علیه السلام پورې لس پیړۍ تیرې شوې دي لس پیړۍ وایي د الناس نو مراد چیرې هغه لس پیړۍ چې مراد دي تاسو وایئ چې چا ویلې دي نو په هر ځای کې دا چا خو تاسو ته بل چا هم نه ویلې خو ځیر ته بیا ومې وه ابن کثیر رحمت الله علیه دا تفسیر ذکر کړی دی تفسیر ابن کثیر کې نو وایي د آدم علیه السلام نو واخله تر د نوح علیه السلام پورې پدې کې شرک نه پدې خلکو کې دا ټول د الله تعالی په توحید باندې د الله تعالی په دین باندې ټینګو ها د آدم علی السلام په اولاد کې د غلس پیړو کې ګناهونه وو لکه یو بل قتل کړی دی قابل را لګره قابل قتل کړی یو بل سره حسد بغض کو ګناهونه وو خو لیکنه توحید په ټولو کې مشرکان نو شرک نه نو هغه ځکه چې مرته سی ول په ځوای په اختلافو اختلاف یو کا په توحید د الله تعالی کې د نوح علی السلام په زمانه کې بوتان جوړ شل لا تزرون نود ولا سواع ويغوس ويعوق ونصر هغه بوتان جوړ کړل نو په واسه الله النبیین الله تعالی د پیغمبرانو سلسله بیا شروع کړل د فار ار دی چې رد شرک کیو د الله تعالی توحید ته خلق راو بلی وې کان بین نوح و ادم 10 قرون وې د ادم علی السلام او د نوح علی السلام په میند کې لس پیړې وي كلهم على شریعه من الحق دا ټول چې په شریعت باندې او په حق باندې او پختلفو ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی بیا ځان لاله کی تفصیل ګورې خمر ته خبره حواله مې ته ویرل نو څه وګورې فبعث الله النبیین اغي اختلاف کون الله تعالی را ولې ګل پیغمبران نوح علی السلام او بیا ورستو دیو جنا اولنې پیغمبر چې رد شرک کړی دی د نوح علی السلام او آدم علی السلام آدم علیہ السلام چیرې ټولې خبرې دا د دعوت او تبلیغ کوي د فضایل خبرې دا کوي دا مکوي دا دسی کوي او بیا چې نوح علیہ السلام راغی هغه چیرې د شرک را دوک چې شرک مکوي مبشرین ازیر ورکون کی منون کوتا او منذرین او یرا ورکون کی نمنون کوتا و انزل معهم الكتاب او نازل اکل را ویلې گل دا غی سر کتابونه پرون مې رتویلې چې دا آیات سیاق سباق ته ګوري بیا تاسو ته پته لګي دی چې چوستاس دا معنی او کوي چې راولی گا اللہ تعالی کتاب نو اللہ یو کتاب را لے گلے دا چردہ نا الکتاب کی علی پلامی جنسی دی دا پار دا استغراق دی بس اللہ تعالی راولی گل داغی سر کتابونا نو اگا چار سو کتابونا دی داغی وضاحت تقریبا دو زر تستم او کچھ سو کتابونا اللہ را لے گلے دی سو صحفی دی پورا وضاحت او صحیح وضاحت داری سرے او بیا اللہ تعالی پیغمبران سو را لے گلے دی سمر تعداد دی اگا کم حدیث را گلے دی پا کم ذکر را گلے دی کم اپکی ضعف دی اگا راوی او اگا ارس میر تبیلی راولی گل اللہ تعالی دا غی سر کتابونا بالحق پا حق باندیا دا پار دا بیان اول دا حق لی احکوم بین الناس دیر پارج پی سلو کی بین دا خلقو کی یحکوم کی زمین راجر یا کتاب تا نبیا نسبت مجازن شوید او یا زمین راجر دے اللہ تعالی تا راجر دے اللہ دا خپل کتاب دا دیر پار رالگی چرا خلقو پا میند کی پا غیبانی پی سلیو کی نو کم دی سوک پی سلی کی دا اللہ پا کتاب خو پی سلی نشت دے پا جمہوری طاغوتی نظامونو باندے او دا غی پا آئینونو باندے نن سوا پی سلی کی فی مختلف فیه پا خبر کی جدی اختلاف کړی دی پاغي کی و مختلف فیه اوس دی جملی نو رستو ذکر کړي الله تعالی چې اختلاف چا کړی دی په هر زمانه کې اختلاف چا کړی دی اختلاف کله کړی دی او اختلاف ولی کړی دی د درې خبرې الله تعالی ذکر کړي همیشه لپاره چې اختلاف کړی دی نو اهل علم کړی دی او اختلاف چې کړی دی نو د علم نه ورستو کړی دی پوه شوی دی په مسله باندې او اختلاف ولی کړی دی د وجه د زد او د عناد نه کړی دی دا درې مسلې دا قرآن کې بار بار راځي و ما اختلاف فيه او اختلاف نو کړی د الله تعالی په دین کې او په توحید د الله تعالی کې او د الله تعالی په شریعت او په احکاماتو کې الا الذين اوتوه مگر هغه کسانو چې ورکلې شو هغه ته کتاب اوتوه ورکلې شو هغه ته علم د کتاب د الله تعالی تاسو ته ویل یو آتینا هم یو اوتون اوتو چې کوم ذکر راشي د دین مراد هغه باطل پرستی مرادی خا دا اختلاف کړه او کوم بعد ما جاءتهم البینات ورستو دا غنه چې راغلی واغی ته ښکارا حکمونه د الله تعالی البینات د الله تعالی ښکارا حکمونه او تراغل نو دغه اهل علم باغی کې اختلاف وکړه هغه کې اختلاف وکړه ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی من بعد ما جاءتهم البینات وای البینات نو مراد څه شی دی من بعد ما قامت الحجج علیهم حجتنا جری دلائل پاغی باندې قائم شوله د الله په توحید باندې د الله تعالی د دین په واره کې په هر حکم باندې دلیل شته دی او بیا ایم نمنی من بعد ما قامت الحجج علیهم بغیا بینهم خا دا اختلاف بیا ولی او که بغیا بینهم دا وجد زدنا بینهم په خپل مینځ کې بینهم دې د په عبارت کې تقدیر دی نو دا آیات په لولې کې بینهم و بین اهل الحق دیو اختلاف او که په خپل مینځ کې د چا سره د بل طرف سوک دی د چا سره اختلاف او که بینهم و بین اهل الحق د دیو د حق پرستو په مینځ کې اختلاف راغلی او بل سره نو حق پرست یو طرف ته دی او د باطل پرست بل طرف ته دی خدا اختلاف د سره وجنو د زده او د عناد د وجن نو اختلاف چا وکه علما وکه چې د الله په کتاب باندې پویږي اختلاف کله وکه د علم نه ورستو وکه په مسله باندې پوی شوی او اختلاف ولی وکه د زده او د عناد د وجن وکه او بیا مخ کې تاسو ته ویل شوی بار بار به د قران کې بیا مرضی خصوصا يهوديان او اختلاف ولی کړی د نبی اسلام سره الته کې مخ کې تاسو په حوالو باندې ما ویل چې د دیو د ریاست د وجنه دیور د خپل عوام خلکو نه پیسې غستلی اړې به تی غستلی نو هغه مسلې به حق نه بیان ولې ډیر پاره چې پون باندې د چاندې باندې باندې نشي دا خبرې به کول زما مدرسه به وران شي زما جمعات به وران شي امامتی به می ختم شي بیا به چیرې بار ملکون ته سفر نشم کولای اجازهونه کې ونشم تلی نن سبا مسلمانان ته دغه چیرې یو لوی رکاوټ د الله تعالی د دین د پاره دغه ګرځولې فهد الله الذين امنوا دی جمله کې الله تعالی اوس بل خبر ذکر کوي په دې آیات کې اصل کې څلور جملې دي ښا نو د هر جملې ځان نظر له مقصد بیان شوی فهد الله الذين امنوا دی جمله کې الله تعالی ذکر کوي چې په وخت د اختلاف کې د هدایت خاوندان څوک دي په وخت د اختلاف کې د هدایت ول خلق کم دي د هر زمانی مؤمنان چې د هغه وخت کم مؤمنان مسلمانان دي چې د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې دي نو خاوندان د هدایت هم حق خلق دي چې په حق باندې سره د دینه چې اختلاف شته د خلکو هغه یو وای دا مسله د سره د بل وای د سره خو هغه خلق چې په هغه حق باندې ټینګ پاتې شي ایمان مضبوط دی هغه دین د الله تعالی او معنا بس دغه د هدایت خاوندان دي فهد الله الذين امنوا نو هدایت ورک الله تعالی هغه کسانو ته چې هغه ایمان راوړیو لم اختلفوا فيه دا هغه خبرو چې اختلاف کړي او دی په هغه کې من الحق چې هغه د حق طرفو الله تعالی ته هدایت وکړه سم من الحق چې هغه حق خبرې وي مفسرین لیکلي دي مراد د دین امت د نبی صلی الله علیه وسلم دی مخکینی امتونو کې اختلاف را روانو او بیا خصوصا اختلاف چې په يهودانو کې په عیسایانو کې په نصاراو کې اختلاف ډیر زیات و نو الله تعالی امت د نبی صلی الله علیه وسلم ته پای کې هدایت وکړه هغه حق خبر چې کوم هغه یو توخو دل هغه حق خبر هغه حق خبرې باندې هغه ټینګ پاتې کړل الا فهد الله الذين امنوا یو قول دار چې مراد درې نه مؤمنان د هر زمانی دي د هر زمانی مؤمنان د اختلاف په وخت کې الله تعالی چې ټینګ پاتې کړی دي په حق باندې او یا مراد درې نه امت د نبی صلی الله علیه وسلم دي نو که بیا دا من الحق څه شی دی دا جمعې د ورځې خبره ده په يهودیانو کې هغه اختلافي و لکه دا شنبې په ورځ باندې به مونږ تعظیم کوو کنا د جمعې په ورځ به کوو عبادت ته به کومه یو ورځ وزګارو او دغسې تحویل د قبلې دی شان د ابراهیم علیه السلام دی او دغسې د رمضان مبارک روجی دی او دغسې د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې افراد تفرید دی نو الله دې امت ته پای کې هدایت وکړه نو قبله یو ته مو خودل هغه حق یو ته خودل چې حق داره چې کعبې طرف ته تاسو مخ کوي او د هغې وضاحت مخکې کر شوی دی چې دا وضاحت پکې وکړي نو مخکې سره بیا رب تم راشي دغه سیدا د جمعې د ورځې تعظیم بکې مؤمنان مسلمانان دغه يهود ته خویل تاسو یو ورځ خوخه کوي نو هغه د او الله تداویل چې زما خوخه ورځ چیرې غره جمعې ده نو الله تعالی په یی کې حق کارک د نبی علی السلام امت ته چې تعظیم ورځ چیرې هغه د جمعې ورځ ده او دغه سی الله تعالی او ته د قبلې په باره کې هغه حق خو د چاغه کعبه ده بیت المقدس نه ده بیت الشرق او یا صخره ده بیت المقدس نه ده چاغه مخ کې تاسو ته معلومه پغی کې خپل منځ کې دغه اختلاف يهودانو صخره ده بیت المقدس ته منځ کو او نسواراو چره بیت الشرق ته کم زید عیسی علی السلام د پیدایشو هغه طرف ته مخ کو نو الله دی امت ته په کې هغه حق خبره ښکار کړل چې کعبه طرف ته مخ کې په دغه ټول مسایلو کې دغه سی د ابراهیم علی السلام په باره کې يهوديان ویل چې دا يهودي او نصارا ویل چې دا نصراني او دید نصرانيت طرف ته دعوت ورکاو نو پاغي کې حق خبر الله تعالی دی امت ته خودله ما کان ابراهیم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق دا حق جانب دی امت ته خود هغه مسایل چې هغه يهوديان په اختلاف کړي مخکینو خلکو په اختلاف کړي نو الله تعالی په ټولو مسلو کې حق دی امت ته خود چې حق وا په ټول په دې خبره کې حق دار په دې کې دار په دې کې دار په دې کې دار امید کې چې ان شاء الله پوه شئ وای په پښتو کې مرته ویل او اسانه مرته وی به اذن هی په خپل حکم سره به اذن هی په خپل اراده سره بس الله تعالی غیله توفیق ورک به اذن هی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی بعلمهم به و بما هداهم بس الله تعالی په دې باندې عالم مو چې داخله کړي دا حق قبلین او الله تعالی غ حق ترې دی ته بیان کا بعلمهم الله په علم سره تفسیر مدارک کم دغه معنی کړی به اذن هی مراد پدې کې به علمه الله تعالی دا په خپل علم سره وکړل او بعض علما معنی کړی دا به اذن هی معنی دا چې الله تعالی په خپل اراده باندې دغه کار وکا یا یو بل معنی کړی دا به توفیقه الله تعالی چې دا الله په توفیق باندې د خلکو چې حق ته ورسیدل والله يهدي الله تعالی رسي من يشاء چا چې وغواړي الى صراط مستقيم اغلاري برابرې ته نو الله د دې امت مبارکي د خیر اراده وکړه نو الله تعالی غ حق ته ورسول الله تعالی حق ته ورسول يهدي من يشاء کې اهدنا صراط المستقيم کې پوره تفصیل ویل شوی د هدایت معنی د هدایت نه د هدایت په سیله کې الی راشي د هدایت په سیله کې لام راشي او متادشي بغیر د واسطې نه کم کم ځای کې کم معنی ده دا غي پوره تفصیل ویل شوی په حدیث بخاری کې راغلی دی دا یو حدیث په ویمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به شپې را پاسید او مون وکاو نو نبی علیہ السلام به دا دعا ویلې اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم پسی حدیث بخاری د مسلم کې دعا راغلی ده چې څوک تهجد ته پاسی په پښتو کې مطلب دا دی اے د جبريل ربا اے د میکائیل ربا اے د اسرافیل علی السلام ربا اے د زمکه او د اسمان پیدا کوونکی اے په پټو په ښکارا باندې عالم ذاته دا خلک چې په کم اختلافاتو کې دی الله ما ته په کې حق وخایا او الله تعالی ما ته سم لار وخایا دا دعا کول پکار دی نبی رسول الله چې شپې را پاتې ده نو دا دعا وکوله د شپې خو چې را پاتې او سوکن خوب کې خو نه ویل کیږي او خوب کې موږ نورې بربادي وایو الله تعالی زموږ استادو دین طرف ته مخه کی او الله تعالی دې موږ ته په دین باندې عمل کولو توفیق نصیب کی کوشش کوي د تهجد پابندي کوي دې کړي دې خیرونه دي په دې کې ډېر زیات رازونه دي خو چا ته نصیب شي الله دې موږ او تاسو نصیب کړي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء دې آیات کې الله تعالی دریم خطاب ذکر کړي مخ کې سره رب تیرې بالکل آسان دي مخ کې آیات کې الله تعالی ذکر کړل چې الله تعالی دی اخری امت ته هغه حق وخوده اوس الله تعالی ذکر کوي چې په دې حق کې دی ډیر تکالیف برداشت کړی دي ډیر تکالیف برداشت کړی په دې حق ته چې تر رسیږي تکالیف پر باندې راځي خامخا یا دویم روایت ما قبل سره دادی مخکې آیات کې الله تعالی ذکر کړل صراط مستقیم په صراط مستقیم چې لاړ شي جنت ته به ورسیږي نو اوس دې آیات کې الله تعالی د جنت د حصول لپاره بل یو شی ذکر کوي چې هغه د الله تعالی په دین کې مصائب برداشت کول دي چې شهید دیم شي بلا او زخمی دیم شي بلا او جنت دیم ته غواړي هغه کې بیا پرېږدي هم نه نو دا چیرې ډېره ګرانه خبره ده مسائل مشکلات به برداشت کوي الله تعالی بل جنت درکوي آیات ترجمه ته وشي ام حسبتم ای گمان کوي تاسو گمان مکوئ جنت تتللی نه شئ گمان دس کوي ان تدخل الجنه چې جنت ته داخل شي د داخلي دلو جنت ته تاسو دا گمان کوي چې جنت ته ولاړ شو نو الله یو ځان وته چې جنت ته ځکنه ولما یاتکم مثل الذين او حال دار چې لا تر اوسه پورې نه دی راغلی تاسو ته مثل الذين په شان د تکالیف او د هغه کسانو خلو من قبلکم چې تیر شوی دي تاسو نه مخکي د دین مراد انبیاء علی السلام او داغه مرګری تی مراد دی د مخکینو پیغمبرانو حالات وګوره چې هغه په تا باندې راغلی دي کنه دی راغلی لوګي تندې د کلی د علاقین شړل د الله د دین په واره کې تکالیف برداشت کول نبی علی السلام تکالیف ته وګوره مستهم الباسا او رسیدلی واغی ته سختی د مال وزرا او مرضونه د بدن باسا او زرا کې دوان کې فرق ذکر شوی مخکې و زلزلو او جقر او جل قولی شوی په مخالفتونو د خلق باندې و زلزلو جل قولی شوی او جل قولی شوی دا سیو د در خلق د مخالفتونو زلزلې پیراغلی حتی یقول الرسول تر دې پورې چې دعا به وغوښتل پیغمبر والذین آمنوا کسانو چې ایمان والو متا نصر الله یقول می طویل لما متا نصر الله چې قبل کله به امداد د الله تعالی الا ان نصر الله قریب خبر شي یقینا مدد د الله تعالی نږدې دی دا آیات په اعتبار د تفسیر سره علما او ډیر جت ګران کړی دی متا نصر الله نه مراد دی کار وای دی متا خراب کړی دی ټول نه دی خراب کړی لې را جوړ کړی دی صحیح ده ان شاء الله یو توجید دوه کې کو آسانه باندې مستهم الباسا اول د ځکه تکالیف چیرې دا دوه قسم دي یو تو لکی گی ذاتی تکالیف او دویم تو لکی گی غیر د طرف نه یو دار چی د بل چار طرف نه تکلیف ورسی بل هغه چې ستا خپل ذاتی تکلیف دی بل چار طرف نه دی نو دا اولنی ذاتی تکالیف چیرې بیا دو قسم دی یو تو لکی گی مالی تکلیف لکه بس دسی یو د الله تعالی امتحان د باندې راغې د الله تعالی امتحان د باندې راغې مال دې ټول ختم شو تاوانونه دی وکړل مالداری دی واغت نه لاړله دی ته ویل کیږي باسا مستهم الباسا نه یو ذاتی تکالیف دی بل من الغیر دی ذاتی تکالیف دو قسم دی یو مالی دی اغه ته اشاره وشوله په الباسا کی بس امتحان دوانی دی الله راغه ډیر شه ګډی وزید دی ګډی وزید دی مرض پر راغه دغه نخلص شولې دکانونه دی او دغه سی باغونه دی هغه ټول نه نخلص کړي بس دا امتحان دی الله تعالی نو دا په پیغمبرانو او په دغه سی د پیغمبرانو په مرګرو باندې دغه امتحان ناغلی او دویم قسم ذاتی تکلیف چیرې نو هغه بدنی تکلیف دی نو هغه ته اشاره وشوله په اضرا او کې نو کله به زخمی کیږي کله مریض کیږي نو کله یو تکلیف دی کله بل تکلیف دی یو مرض دی بل مرض دی چیرې یو نوزګاری کی بل د باندې راغلی بس نمبر ته ولاړ چې دا یو بتل لري کیږي چې به ارزم پسې او دا غیر د طرف نه چې کم تکلیف دی نو هغه کې هغه ته اشاره شوی د فزول زلو کې هغه ته اشاره شوی بس کې اوس دغه ځای باندې تاسو پوه شولې تکالیف ذاتی دی او بل من الغیر دی ذاتی بیا دو قسم دی یو مالی دی هغه ته اشاره وشوله په باسا کې او دویم بدنی دی هغه ته اشاره وشوله په ذرا کې او من الغیر چې دین وزلزلو بس دا آیات خو دې باندې حل شو ان شاء الله مشکلات به دي کې نه حتی یقول الرسول تر دې پورې چې وویل پیغمبر والذین آمنوا او هغه کسانو چې هغه ایمان والو نو هغه به څه ویل متا نصر الله کله به امداد الله تعالی وای متا په کلام عربی کې راځي د استبعاد د پاره نو څنګه پیغمبرانو څنګه د الله تعالی امداد بعید ګڼه ورې د الله تعالی نه امید نه هغه د الله تعالی د رحمتونو نه هغه نه امید و متا وای د استبعاد د پاره راځي نه د استبعاد د پاره راځي د خبره د خپل ځوانی سید نه خو یو سر په یو بل شی بل شی بلی کلی خو لیکن دا قران دی د قران تفسیر به د اقوال د مفسرین سره حل کو اسانه خبره سو کوئی بدی کلام کی چرے تقطیع دا او ډیر تکلفات کړی دي وای نه وای دل کې خو بیا د پیغمبرانو چرے بدنامی راځي نو ای کلام کې مونږه تقطیع او کو تقطیع د سره یقول الرسول تسلیه لهم ويقول الذين امنوا متى نصر الله لکه لوی دا غره قصه ده وای دا یقول الذين امنوا متى نصر الله دا متى نصر الله دا معقوله دا قول د مؤمنانو ده او دا دا دا پیغمبرانو بس ویل یقول الرسول تسلیه لهم الا ان نصر الله قریب وی کلام کی تقطیع ده بس یو خبر مخ کی وڑا غبل شاتر وڑا غبل مینست وڑا ده او کم کلام پکې نشته رغب کی زیاتی کا چې دا دغرا جوړ شي دا خبر وی را جوړ ک نو را جوړ وې دسی یقول الذين امنوا متى نصر الله وس دا پیغمبرانو ولذین نو یقول الرسول کی بس وی نو یقول الرسول تسلیه لهم الا ان نصر الله قریب یو قول لهم پسیرن داری او دا ډیر تکلفات او مختلف عبارتونه تفسیرونه ذکر کړی دي چې ګوره نو دماغ بم خراب شي چې دې سره سو کم زه په کم شی باندې وسه پوی شم خو دا ان شاء الله تاسو به سم لګ لګ سپوی شئ چې چا دا غلی کلی په تفسیرونه کې په کلام کې تقطیع ده نو تقطیع معنی دار چې ار سي دې پرې کړی دي کټ کټه کړی دي نو یو زید یو سره لګولې بل زره بل سره کم دې کې چې نه لګي ټوکړای ولا بل ځای نه راوړي د عبارت یو راوړل خو یو شی جوړ کړی دی بس نہ تاسو دا وای چې ټوله نه بهترین توجه پر آیات کې زمونږ استادانو به دا کوله او علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې ذکر کړی دا ابن عطویہ هم ذکر کړی دا نورم پسرینو ذکر کړی دا او بیا تر ابن کثیر رحمت الله علیه عبارت تمامه وای دی دا کې دا متا د دعا د فار دی خبر اخلاص شول متا د استبعاد د فار نه بلکې دا د دعا د فار دی نو اس معنی دا شول دا الله تعالی په دین کې به تکالیف راغلل حتى یقول الرسول تردی پوری چې وو بویل پیغمبر وا والذین آمنوا ما هو کسانو چې ایمان راوړل د پیغمبر سره په مرګرتیا کې متا نصر الله دا دعا دا الله تعالی امداد بکلی یعنی الله تعالی مونږ ته امداد راولې گئی دا الله تعالی د امداد دعا به وغوښتله متا نصر الله متا د دعا د فار دی نو دعا خلق څنګه کوي الله ما ته امداد راولېګا کتا سوچ دا ټکی بیا هم د سی متا د دعا د فار دی دا ټکی باندې نه پویو ابن کثیر رحمت الله علیه وی یستفتحون علی اعدائهم و یدعون بالظفر والفرج و ازاله الشده ابن کثیر رحمت الله علیه دا عبارت یو سره ولګه وای بس بیخی داسې وشو چې لګه بیخی خوندور شو لګه سره چې روزه ماته کیو طبیعت برابر شي داسې شي نو هغه سوې متا نصر الله دا متا د دعا د فار دی نو څنګه د دعا د فار دی ابن کثیر وی یستفتحون علی اعدائهم دیوبا طلب دا دعا دعا به حقوق طلب فتح به حقوق طلب خپل دشت منانو باندې و یدعون بالظفر والفرج او دعا به حقوق طلب د کامیابی او د اسانتیا و ازاله شدت الله د تکلیف زمون لري کا متا چر دعا د پاره شین وس دعا د غشوله الله مونږ له فتح راکا الله مونږ پر دشمنانو باندې غالب کا الله تعالی اسانتیا را باندې راولا الله د تنگستیاره لري کا د متا د معنی شوله نو چې استبعاد معنی تی لري کې هیڅ مشکل پکې نشته نو پیغمبر هم دغه دعا کوله او مؤمنان هم کوله الا ان نصر الله قریب دا اجابت د دعا دی دا سره د الله د طرف نه به وحی راغله پیغمبر ته چې تم مطمئن شو خپل امت دې مطمئن کا بس الله تعالی امداد راځي بس الله به امداد درغه بس خبر وخلاص شو علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی ذکر کړی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خپل تفسیر کی ذکر کړی دی او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ هم دغه سی ذکر کړی دی دغه سی مرته ویل خو یعنی الفاظ کې لګه خوادی خوای خو دغه توجیه ته اشاره کړی دی دغه سی ویل ان شاء الله کوی شی وي په دی باندې حتی یقول الرسول تر دې پورې چې او بیل پیغمبر والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دغه سره دا دعا به غوښتله چې الله تعالی مونږ ته امداد راوړل متا نصر الله مونږ ته فتح راکا الله زمونږ له سختی لري کا نو د الله د طرف نه دا خبر جواب راغی الا ان نصر الله قریب چې خبردار یقینا مدد د الله تعالی نږدې دی د الله تعالی امداد راځي نږدې دی بس لږ صبر وکي امداد براشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس دی د کعبه سوری ته نبی علیہ السلام ډډه وهلې ده صحابه ترا غوی د الله تعالی پیغمبره خباب رضی الله تعالی عنه وی وی مونږ نبی علیہ السلام ته چې د الله پیغمبره مونږ ته ډېر تکلیفونه میلاو شر الا تستنصر لنا د مونږ د پاره د امداد دعاګانې ته ولې نه غواړي نو نبی صلی الله علیه وسلم چې رانیخ شو ډډې وهلې وه نبی علیہ السلام رانیخ شو نو نبی علیہ السلام ویل چې کان الرجل فی من قبلکم صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای ستاسو باندې خدمت تکلیف نه دراغلی وای مخکینی خلق داسې و چې هغې ته به یو ډوغل وکنستلی شو نو چې کله به په هغې کې کیښودلی شو عرب یې راوړله د هغې په سر باندې به یې کیښودله په یو ذعو شقین نو هغه په دوه ځای شو په دوه ځای به کاغه ویمتشو ویمشتو بامشات الحدیدی دا وسپنې په منګزو باندې د هغې نه غوښې به پرې کړلی شولې دا به ترې راوتوګلی شولې او ما یسده ذلک عن دینه بیا به ما د الله تعالی د دین نه غوانه غوښتله زمونږ ټولو ملګرو سره دا شوي دي که دا څوک وایي چې دا د صحابه کرامو د وخت واقعیتو دا د صحابو نه وروستو نه د صحابو نه مخکې نه نبی علیه السلام خو د مخکینو خلکو واقعیت ویل نبی علیه السلام په دې باندې خبر نه و چې زما د امت سره به همدا کېږي زمونږ ډېر ملګري چې هغه په جیلونو کې شهیدان شوي دي کله چې هغه راویستلی شوي دي زمونږ خپلو ملګرو هغه کتلې په ډریلونو باندې هغه سوري کړلي دا اورنونه او دا زنګنونه او دا ځینه په ډریلونو باندې او دا سرونه چېرې په ډریلونو باندې ور دا سوري کړي دي ډیر مؤمنان مسلمانان شهیدان چې هغه تاسو به یو شهید دیدلې زمونږ د پاکستان دغه زندیقانو هغه د پاره کند کنه سره ژوندې خخه هغه بیا هم یا الله یا الله لا اله الا الله دا کلمه وی ویډیو د لګدسې او سپټ پنا خبرند یو څوک چې در ځان نشوي خخه هغه خیرې دغه په وره چې هغه بلشه په وره چې ژوندې دی دې ته دغه رسیدلې ده او بیا په فوجان لګي دی خور کو چې هغه یا الله دا چغي وهي او لا اله الا الله محمد رسول الله دا چغي وهي متا نصر الله دا ډیر سوشل مؤمنان مسلمانان سره هغه سوشل چې هغه د مننه ندي مؤمنان مسلمانان چې غریبتار کی شهیدان کړي د جازونو نه زموږ مرګري راچولې شهیدان کړي او یې په تیزاب باندې هغه سوځول دي په اورونو باندې هغه سوځول دي ټوټي ټوټي هغه کړي دي لکه داسې یو څه شینشتره چې هغه پاتې شوی دي دا ټول هر څه شوی دي دا به راځي دا به نور راځي دې ته به ټینګېږو الا ان نصر الله قریب الله تعالی خپل امداد راوړي یو زنانه دا پرون ابل پرون یو ویډیو راغلی ده او تاسو کتلی په غالباً بټخیله کې دغه کار شوی دی سوات بټخیله کې یو زنانه د دند چیرې په سرکاري یو ځای کې ده چغې وهي یو ظلم زیاتی به سره شوی څه چل به شوی د خپل اولاد په باره کې چغې وهي زمونږ نه چې دی ډېر خلک داسې ورک دي خلک د یوسف علیه السلام واقعه بیانوي د یعقوب علیه السلام نه یوسف ورک شوی و زمونږ نه ډېر یوسفان دغسې ورک دي نو هغه زنانه دا چغې وهي وایي زه خپله وایي زما طالبان رونه راولی وایي زما طالبان رونه څه شول انشاءالله نږدې ده دغه طالبان رونه به د دغه هر یو د مظلوم د زړه ټکور انشاءالله وګرځي دغه ظالمان او دغه زندیقان چې مسلمانانو سره کم ظلم کړی دی انشاءالله دا به ټول امت مسلمه به دا یاد وساتي چې دینه به داسې انتقام واخیستلی شي چې بیا به یاد ده نور کافر به هم یاد وساتي انشاءالله د زنانو سره د ماشومانو سره په دې دغه باندې ابدور په نت باندې راته یو څو وخت مخکې یو مرګر راته یو دغه راولېږي یو ماشوم دغه کې ماشوم د داسې ماشوم دی چې یاد اتو میاشتو یاد یو کال یاد وو میاشتو دومره ماشوم دی هغه هم د پاکستان سره په جیل کې مور نه جدا کړی دی دغه اولاد چې مور نه جدا دی دغه اولاد چې پلار نه جدا دی دغه ورور چې د ورور نه جدا دی دغه خاون چې د ښځې نه جدا دی دا به ان شاء الله دا خپل ځای ته راځي الا ان نصر الله قریب دا الله امداد نږدې دی الله تعالی مونږ ستا د هغه پیغمبر امتیان یو الله تعالی مونږ سره امداد وکړه مونږ مظلومان یو خپل او پردیم ټول دشمنان دي نبی علیه السلام چې کړه د الله تعالی د دین چغه پورته کړله نه یو اوخیار سړی وته یو سپینګری سړی وته ویل اذن تو حارب کل عرب والعجم وایي په دې پروګرام تا چې دا کمیشن شروع کړی دی خپل پردي عرب چې دی خپلو او عجم نه مراد چېرې پردي دي وایي په دې پروګرام باندې به ستا سره خپل پردي جنګېږي وایي ځان ورته ټینګ کوئ دا به راځي او دا یو خبره ورته وکړله وایي ته چې دا کم دعوت ورکې وایي مما تکرهه الملوک وایي دا هغه شی ده چې دا طاغوتي بادشاهان وایي دا خبرې نه مني ستا سره وایي پیغمبر ځان دې ته ټینګ کړه وایي ته چې هر څه کې خدا ورباندې راځي هغه پیغمبرو وای واهه وای ټکاو هغه پیغمبرو چې راوای چې په خپو پې وګرځېدل هغه پیغمبرو چې غاښونه شهیدان شول هغه پیغمبر چې په هجرت یې مجبوره کړه خو هغه پیغمبرو هغه صحابه کرامو هغه صحابه کرام چې مشرکانو په اور باندې سوځول هغه صحابه کرام چې خپې ته به ول پړې واچو ماشومان له ورکو اداره کاګه یو ټوکه ته جوړ کړی او لوبته جوړ کړی هغه لاړه کومه کې باندې حمله وکړه لس زره مجاهدین او الله تعالی هغه مکه فتح کړله هغه مشرکانو ته چې بیا ذلیل شول هغه ته رسوا شول او الله تعالی چې ذلیل او رسوا کړ الله تعالی دغه ظالمان الله دغه زندیقان الله زمونږ په زندګۍ کې رسوا کړ تاسو ته ما ویل یو څو ورځې مخکې غالبان په کراچی کې کې پنجاب کې یو مسلمان نیولې دی هغه ته داسې لیکل کړلی وای دا افغانې دی ځکه دا کړی مسلمانان دا مسلمان پس کې خطرې مسلمان وای دا پاکستانی دی دا افغانې دی لکه زره ته هم پاکستانی او دا افغانې پریک دی او روسي پریک دی دی اسلام ته وګورې دی ایمان ته وګورې قران هم یو دی اسلام هم یو دی او زمونږه غزبان هم یو دی بیا به بل څه پاتې دی او هغه دی غاړې ته دغه چولې دغه زندیقان او ته زنجیره چولې په زنجیر باندې خلک زمونږ استادو معاشره کې سپې تړي او دا وای افغانې دی ځکه دا تړلې پرې باندې کومه یو خبره ده چې هغه مونږ وایو کما یو درد دے چغر دے زلن مونږ راو باسو پدی کی بیا مسلمانان خپل منځ کین خطی دا پلانې دا د سی کوا دا د سی مکوا د مسلمان سره څه ونه شول د مسلمان د خور سره څه کیږي او څه سره شوی دی او د قران سره زمون څه شول او څه کیږي او سره نور متا نصر الله الا ان نصر الله قریب. خو یو حدیث ته ابن ماجه کی حدیث امام ابن ماجه ذکر کړی دی و ان اعظم الجزاء ما اعظم البلاء, چې څومره مصیبت چې راغلی نو دومره اجر او ثواب یې ملوی ډیر زیات چې دی, ډیر خلق دردولې شو دی والله. دومره دا یو زنانه چې بیان دی غالبا د مومندو کم زیاده ناغه خپل خاون خبر ذکر کوي چې لکه ما ته وی پلانې زیات راشه تاسو سره ملاقات شي. دومره داسې زنانه ناستې چې داغي نکاح شوې ده او څوار لس پنځل شپارس کړه غي انتظار وکړه وس داغي سره مونږ څو کو داغي نکاحونه مات کو کنه داغي سره څو کو مونږه داغي دا مونږ ته علم نشته چې دې خاون ژوندې ده چې دا ته وساتو کنه دې خو درې خاون شهید شوی ده. دې کافر په دنیا کې هغه څو کړل چې هغه په تاریخ د زمانه کې نشوي, اگر فرعون په وخت کې نه دي شوی, هغه انګریزانو نه دي کړی, هغه يهود او نصارا او روسانو نه دي کړی, دوی د څه چلو کړ مسلمان خبر هم دا کوله. نبی علیہ السلام صحابه ته خپکی گئی ما په پمخ کی امت کی وسړی ته وکند او کنه سره پغه کی وخخ زمونږ مرګرو سره دا شوی دی. دا مخکینی تاریخ لپس مزه چې 1500 کال واتی 1500 کال او 2000 کال مخکی زی وسه وګورئ وس په دی وخت کې د مسلمانانو سره دغه حال لواندي. الا ان نصر الله قریب, خبردار یقینا امداد د الله تعالی ډیر نږدې دی, الله تعالی دغه امداد مونږ ترا ولې. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين.